hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu is the hitmaker. Christy Nitsu. Oh! The hitmaker. Listen to the sound of future. Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, Hitmaker va aduce 60 de minute de muzică non-stop, fără publicitate. Începem cu Sean Paul și Kelly Rowland, How Deep Is Your Love. Imediat după aceea la Kiss FM vine și Ina, Tu și Eu. Oh, știu că poate suna ciudat, dar Celia și Mohombi tocmai au născut, nu cu multă vreme în urmă, un nou hit, se numește Love to Party, l-ascultăm la Kiss FM, nu înainte de Low Deep Tea cu Casablanca. Nobody does it like you. Love to Party, Celia și Mohombi. Într-adevăr, la Hitmaker ne facem încălzirea pentru petrecerile ce urmează în acest weekend. Sper să aveți parte de foarte multă distracție. Continuăm cu Laura, Sad Eyes, Mateo și Stella Pushy, dar și Mia Martina cu Adi Sână. Go crazy! Make noise, make noise, make noise, make noise. The Hitmaker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. Push.

Friday nights and forever despite. I want to make things right. Two is better than one. This little thing called love is too hard to undone. So let's get back to bed, leave the worry behind. I wanna make love to you on the trumpet light. Sound inconfundabil la David Guetta plus vocile celor doi, Lil Wayne și Chris Brown, I Can Only Imagine. Micaela sosește și ea în Hitmaker adusă de Felipe și DJ Bone, chiar acum.

O gașcă întreagă a participat la realizarea acestui hit numit Beat on My Drum, Gabri Ponte, Pitbull, dar și Sofia del Carmen. Urmează un hit 100% Kiss FM, Corina Ata, iar apoi ne întâlnim cu Daddy's Groove, Little Nancy, ascultăm It's Not Right, But It's Okay. Watch my sexy girl, Corina, tapa tapa the dance floor, alongside number one selector who march up the place. Vă mulțumesc pentru atenție. O nouă ediție Hitmaker se încheie aici. Imediat după ora 23 vă reîntâlniți cu Mr. DJ Almud și o nouă ediție Club Mix. Noi ne auzim la Kiss FM duminică dimineață începând cu ora 10 pentru o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai tari hituri ale momentului în România. Ultimul hit de azi este cântat de Michel Teló. Cel mai nou single al său se numește Barabara Bere Bere. Bye bye, ciao. Barabara Bara Bere Bere. É diferente, tenho certeza vai virar a sua mente.